ja külm on, vaiti teki alla poen. On õhtu ja õhtulehes, surma kuulutusi loen. On prillid pisut nõrgad ja tuas on pisut viime. Lehe vastu nagu suru leian kohe oma nime. Muutuma on külm nagu külmutus kaab. Ma ei märka, lähen närvi, miks mu kuulutusi naab. Pisarat ei pärga, ei leina rüüspere. Ei kena kurva kõned mälestusest, mis nii ere. Nel keresid ja peas on käud, laad mu ammu maama otsid, pasa hunnikuga kaitsid. Nüüd lakuvad ja lakuvad, üksesele muine perse pakuvad.